No chwilę Foo Fighters kazali czekać na jakiś nowy materiał, ale już wiadomo, 2 czerwca ukaże się ich najnowszy album But Here We Are. To będzie 10 zupełnie nowych utworów. Pierwsza odsłona, no właśnie przed momentem wybrzmiała Rescued. To jest przy okazji druga propozycja 55. wydania Listy Przebojów Trójki. Po 22 na lptpolskieradio.pl, na naszej internetowej stronie, będą Państwo mogli już zagłosować, no również na propozycje, jeśli Państwu przypadły do gustu. Najlepsza 20 przed nami w tym wydaniu listy. Na 20 jest Collage, What About The Pain. Z tego, co podpowiadałem i media społecznościowe, grupa Collage właśnie chyba rusza w trasę koncertową promującą ich ostatni album Over and Out, i właśnie z tego albumu What About The Pain na miejscu 20. To jest 55. wydanie Listy Przebojów Trójki. 2776 lat temu założono Rzym. Podobno co do dnia wyliczono tę datę. Chodziło o Romusa i Romulusa. W każdym razie my dzisiaj Państwa pytamy, jeśli nie Rzym, to dokąd wybrać się w, na przykład w zbliżającą się majówkę? Proszę dać koniecznie nam znać. 2-2 i 7 trójek. Jest pewna propozycja. Bardzo chętnie zaprosiłbym całą Polskę do nas, do południowej rejonów, czyli do Dąbrowy Górniczej, gdzie mamy piękne jeziora, koło mnóstwo lasów, ścieżek rowerowych i innych. No i miło by się spełnił czas. No i przyjmujemy zaproszenie. 2-2 i 7 trójek. Jeśli nie Rzym, to dokąd się wybrać? Proszę koniecznie dać nam znać. Maneskin, The Loneliest. To przed tygodniem było miejsce 20, a więc jedno oczko wyżej na 19. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous. tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. Tonight is gonna be the loneliest. Part of me, a part of me that will never be mine, so be it. Tonight is gonna be the loneliest. No akurat w przypadku grupy Maneskin moje dzisiejsze pytanie jest jak najbardziej na miejscu. Maneskin The Lonely jest na miejscu 19, a no to dlatego, że Maneskin właśnie z Rzymu pochodzą, a ja dzisiaj pytam Państwa, jeśli nie Rzym, to gdzie? Myślę, że Przemyśl, polski nasz kochany Przemyśl, miasto zapomniane kulturowo. Znałem stamtąd taką przepiękną dziewczynę i powiem szczerze, kogokolwiek znałem z tego wschodu, zachęcali, żeby tam jechać na długi majowy weekend jak najbardziej. A i mam takie przekonanie graniczące z pewnością, że gdyby ta piękna dziewczyna była z zachodu, to dzisiaj opowiadałby pan o zupełnie innym mieście. 2 2 i 7 trójek. Jeśli nie Rzym, to jakie miasto państwo rekomendują na przykład na długi weekend? Proszę dać znać. A na 18 jest Queen, Face It Alone. When something so near and dear to life explodes inside. You feel your soul is set on fire. When something so deep and so far and wide falls down beside, your cries can be heard so loud and clear. Your life is your own, you're in charge of yourself, master of your is burned alive, burned alive. When something so deep and so far and wide falls down beside, your cries can be heard so loud and clear. Your life is your own, niżej aż o 9 pozycji wobec poprzedniego wydania listy przebojów trójki. Queen, Face It Alone, tym razem na miejscu 18. To jest 55. wydanie listy przebojów trójki. Dzisiaj wspólnie zastanawiamy się, jeśli nie Rzym, to gdzie się wybrać, na przykład na majówkę, która przecież już tuż, tuż. A to pytanie nie bez powodu, bo dziś jest rocznica założenia Rzymu. No więc Państwa propozycje? W odpowiedzi na pytanie, gdzie, jeżeli nie do Rzymu, to ja odpowiadam w sposób prosty, łatwy do spełnienia. Proszę wyjść z domu, spotkać się z sąsiadami, usiąść na ławce. Żeby do Polski przyjechać na weekend, ludzie czasami pół świata lecą samolotem. Widocznie mamy piękne miejsce, więc po co nigdzie jeździć? Cieszmy się tutaj, gdzie żyjemy. A, no właśnie, to czyli tutaj w myśl tej zasady nieważne gdzie, nieważne jak, ważne z kim. A jeszcze przy okazji na naszą skrzynkę, bo przecież mogą Państwo się też kontaktować pisząc lpt@polskieradio.pl. Pan Sławomir, słuchacz, napisał: ja razem z moją małżonką lecimy na 10 dni do USA i PS, tradycyjnie czekam na Rammstein. Panie Sławku, to teraz doczekał się Pan. W sprawie, jeśli nie Rzym, to gdzie, proszę dzwonić 22 i 7 trójek, a Rammstein, adie, jest na miejscu 17. Thank you.

see survivors of the worst conditions to be in. You see deceiving the demons, the deaf and the grieving. No place to raise a ceiling, but the road still grow through the crack left in the cement. Just as pleasant as eating, when one to succeed in greed and oppression's the reason people unite, even give a life expressing what they believe in. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger. A wyglądało to przed tygodniem, że już powoli będziemy się z Michaelem, Patrykiem Kellym żegnać, bo przecież piosenka była na miejscu 22 i ewidentnie tendencja spadkowa. A tu proszę bardzo, jakie ładne odbicie, półmetek 55. wydania listy, miejsce 15. Wonders, 2, 2 i 7 trójek państwo dzisiaj dzwonią, rekomendują, zachwalają. Jeśli nie Rzym, to dokąd? Niepołomice koło Krakowa. Przepiękne tereny, piękna Puszcza Niepołomicka. Ścieżki rowerowe, miejsca spacerowe, doskonałe, no i powietrze genialne. Zachęcam wszystkich. No czuję się bardzo zachęcony. 2, 2 i 7 trójek, jeśli nie Rzym, to dokąd by państwo się wybrali? Na przykład na najbliższy długi weekend proszę dać znać, no proszę też rekomendować innym słuchaczom jakieś dobre destynacje. 2, 2 i 7 trójek. Miejsce 14 dla grupy Mysłowic, utwór Latawce przed tygodniem otwierał pierwszą dychę, tym razem spadek. Yeah. a latawce doleciały do miejsca 14. Mysłowic w 55. wydaniu listy przebojów Trójki. Za 15 minut będzie godzina 21. Dzisiaj pytam Państwa, jeśli nie Rzym, to dokąd by się wybrać, a może zrobić coś szalonego? Jest taka propozycja. W tamtym roku, w majowy weekend, w jeden dzień geriatryczni szaleńcy pojechali całą noc pociągiem do Trójmiasta. Byli o świcie w Sopocie. Przymrozek taki piękny był. No polecam dla szalonych ludzi takie wycieczki. Czyli jak się bardzo chce, to da się i proszę naśladować. Jeśli nie Rzym, to dokąd się wybrać? 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. To jest 55. wydanie listy przebojów Trójki, czyli efekt Państwa głosowania przez cały tydzień na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl i odsyłam Państwa na naszą stronę po 22, bo wtedy już cała 30 będzie do Państwa dyspozycji. Będzie można się z nią zapoznać, będzie można już zagłosować. No i też będzie do Państwa dyspozycji już cała trójka propozycji. No ale jeszcze proszę się wstrzymać, bo to dopiero po 22. Tymczasem na miejscu 13 jest Sosnowski i jego pył. Nadal tu stoimy. Że zostanie tylko pył, kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic. Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Padnie, to będzie wiadomo, że Sosnowski jest na miejscu 13, 55. wydania listy przebojów Trójki. Dzisiaj pytam Państwa, jeśli nie Rzym, to co? No i padła taka oto propozycja. To jeśli nie Rzym, to zapraszam do Czarnej Buchty na budowę. Kilka rąk do pracy by się przydało. No właśnie, wszyscy by tylko wyjeżdżali, odpoczywali, a robić nie ma komu. Swoją drogą nic o zarobkach nie powiedział pan w telefonie. Ciekawe. 2273. Jeśli nie Rzym, to dokąd wybrać się? Proszę zarekomendować, proszę dać nam znać. 2273. Tydzień temu wydarzyło się to, co wydarzyć się miało. Zgodnie z zapowiedzią ukazał się kolejny album grupy Metallica, czyli 72 Seasons. Jeden z pierwszych singli, który zapowiadał ten album, było Lux Eterna. Sporo na temat tej piosenki opowiadam państwu w naszym specjalnym wydaniu LPT Extra. Tego proszę szukać na naszych mediach społecznościowych. Lux Eterna, dowiedzieliśmy się, że to światłość wiekuista. A propos Metallica, w ramach promocji właśnie tego albumu przyjedzie do naszego kraju ta dwa koncerty, 5-7 lipca w Warszawie na Narodowym. Ponoć oba będą miały zupełnie inny repertuar, innych gości specjalnych, więc będą to dwa zupełnie niezależne, niepowtarzalne koncerty. Lux Eterna i Metallica to jest miejsce 12. Lux Eterna to jest Metallica, to jest miejsce 12, 55 wydania listy przebojów trójki z dopiero co wydanej tydzień temu ostatniej płyty zespołu 72 Seasons. No więc nowa płyta Metallica już jest, a na nowy album Smashing Pumpkins przyjdzie nam poczekać do 5 maja. No to już wcale nie tak bardzo długo. Wiadomo, że album będzie nosił tytuł Autumn, to będzie rock opera w trzech aktach i że pierwszy singiel, który zwiastuje Autumn, to Spellbind. I teraz tak się złożyło, że przed tygodniem ta piosenka była propozycją, a w 55. wydaniu listy przebojów trójki jest najniżej notowaną nowością, ale to i tak bardzo dobry rezultat, bo wprowadzili państwo ten utwór na miejsce 11.